Het bloeiende kloosterleven van actieve religieuzen, dat zich uitstrekte tot ver buiten onze grenzen, is voorbij. Dat is duidelijk in wat wij zien en horen en meemaken. En toch vraag ik mij af, is dat nu wel zo erg? Gaat het wel zo slecht, nu al die grote prachtige instituten één voor één verdwijnen? Zijn zij niet eronder gegaan aan hun eigen succes? En hebben ze, zoals de bergreden zegt, hun loon al niet ontvangen? Als Vincentius in de 17e eeuw zijn beweging van barmhartigheid begint, kiest hij voor een radicaal andere vorm van kloosterleven dan men tot dan toe gewend was. Zijn zusters moeten niet in de afzondering van een klooster gaan wonen, maar tussen de armen, in de huizen van de zieken. Geen eigen kapel, geen kloostergang en geen eigen stel om je in terug te trekken, maar gewoon het leven delen van de armen. Die vormen het oriëntatiepunt van de nieuwe orde van de dokters van Mieter. Hun roeping is onopvallend doen wat moet gedaan, helpen waar niemand helpt. Dit is in de geest van de bergreden waar Jezus zegt, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet, opdat je mild bent in het verborgene gebeurt. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal het je vergelden. Het gaat er niet om veel en grootse dingen te doen, om een manifestatie van goedheid. Wezenlijk voor barmhartigheid is dat het ongezien, als het ware, in het voorbijgaan geschiedt. Er is in onze maatschappij nog veel onrecht, onvrijheid en echte armoede in de samenleving, ook in Nederland, dat toch tot de rijkste landen van de wereld behoort. Bijna ieder dorp of stad telt een steeds groter aantal mensen dat van de voedselbank afhankelijk is. Maar deze eindtijdse noden lossen we niet op met grote instituten en organisaties die van bovenaf of van buitenaf denken de problemen te kunnen oplossen. Als we trouw willen blijven aan de spiritualiteit van barmhartigheid, moeten we weer terug naar het begin, toen van de eerste christenen gezegd werd dat er geen armen onder hen waren, omdat zij zorgden voor elkaar. Ook nu zie ik hoe mensen voor elkaar zorgen, in de familie, in de buurt, in de wijk, op de werkvloer en op scholen. Het valt in het niet bij het grove geweld dat via de media dagelijks bij ons binnenkomt. Maar het is er wel en het doortrekt als kruipolie onze samenleving. Ongezien en ongeweten gaat de barmhartigheid zijn gang. Ook nu. Dank u voor uw aandacht.